شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام بچه ها، گله قشنگم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که همیشه خوب باشین، لباتونم خندون باشه. آخه میدونین وقتی شما میخندین دل ما بزرگترها شاد میشه، شما با خنده زیباتر میشین. وای گلگلی ها، امشب میخوام براتون از دوتا همسایه قصه بگم. یکیشون یه خورده بد اخلاقه، اون یکی خوش اخلاقه. اسم قصه‌مونم اینه: آقای ملخ و تصمیم بزرگش. آقا سوسکی و آقا ملخی با همدیگه همسایه بودن. آقا سوسکی تا دلتون بخواد خوش اخلاق بود، همیشه خنده به لب داشت. آقا ملخه خیلی بد اخلاق بود، همیشه خودم اخمو بود. روزا گذشت، سوسکه خوش اخلاق هر روز دوستای تازه تری پیدا میکرد و از اون طرف ملخه بد اخلاق هر روز تنها تر میشد. بالاخره یه روز آقا ملخه از این همه تنهایی خسته شد. با خودش گفت: چه کنم، چی کار کنم، چجوری از تنهایی رها بشم، چطور زن بگیرم، یارو همدم بگیرم. آقا ملخه تصمیم خودشو گرفت، شال و کلاه کرد و رفت پیش آقای عنکبوت. آقای عنکبوت سلمونی داشت. آقای عنکبوت که دید ملخ بد اخلاق به مغازش اومده گفت: رسیدن به خیر آقای ملخ، از این طرفا. آقای ملخ مثل همیشه اخمی کرد و گفت: موهامو جوری بزن که تک باشه، میخوام سرم میونه همه سرها بلند باشه، دارم میرم زن بگیرم. آقا عنکبوت تعجب کرد، سری تکون داد و گفت: مبارک باشه. خبر زن گرفتن آقا ملخه بد اخلاق دهن به دهن، خونه به خونه، کوچه به کوچه گشت و به گوش همه رسید. هر کسی این خبر رو شنید توی دلش یا حتی به زبونش گفت: به حق چیزایی ندیده و نشنیده، کی به ملخ بد اخلاق زن میده؟ ملخ بد اخلاق گل خرید، شیرینی خرید و راه افتاد و رفت خونه بزرگ حشره ها، بابا پینه دوز. بابا پینه دوز تا ملخ بد اخلاق رو دید گفت: پسرم، راستشو بخوای هیچ کس توی شهر حاضر نیست به تو زن بده. ملخ بد اخلاق اخمی کرد و عصبانی شد و گفت: برای چی؟ پول ندارم که دارم، خونه ندارم که دارم، قد رعنا ندارم که دارم. بابا پینه دوز گفت: ملخ جان، اگه همه اینا رو داشته باشی اما اخلاق خوب نداشته باشی، این چیزا مفتم نمیارزه، به درد نمیخوره. آقا ملخی بد اخلاق گفت: خب حالا باید چی کار کنم؟ بابا پینه دوست خندید و گفت: باید بخندی، خوشرو باشی، اخم نکنی، مهربون باشی، غر نزنی. آقا ملخی گفت: چی؟ چه خبره؟ اصلا نخواستم. بله بچه ها، اینجوری شد که آقا ملخه برگشت به خونش، رخت و لباس نو شد در آورد، گل و شیرنی هم که برای خواستگاری خریده بود کنار گذاشت، بعدم هی اخم کرد و تا تا میتونست غر زد. یکم که گذشت آقا ملخه قصه ما آرومتر شد. اون وقت با خودش فکر کرد و دید خب نمیشه که تا آخر عمرش تنها بمونه. برای همین جلوی آینه رفت و برای اولین بار توی عمرش لبخند زد. ملخ بد اخلاق وقتی چهره خندون خودش رو توی آینه دید خوشش اومد. اون وقت بود که فهمید با لبخند خیلی زیباتر شده. برای همین تصمیم گرفت به جای اخم کردن لبخند بزنه. بعدم آقای ملخ جعبه شیرینی و دست گلش رو برداشت. اگه گفتیم کجا رفت؟ خواستگاری؟ نه، رفت به کوچه و خیابون، نه با اخم، با چهره خندون. به هر کسی که توی راه میدید یه شاخه گل میداد و یه دونه شیرینی. عزیزای من، آقا ملخه قصه ما دیگه از اون روز به بعد خوش اخلاق شد، با دختر آرزوهاش ازدواج کرد، خوشبخت شد، دیگه اخم نکرد، همش لبخند میزد، غر نمیزد، حرفای قشنگ قشنگ میزد. بله بچه های خوبم، آدم های خوش اخلاق رو همه دوست دارن. بی خود نیست که شما رو همه دوست دارن گلگلیا، برای اینکه هم گلین، هم خوشروین، هم خوش اخلاقین. قربون شما فرشته های روی زمین، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم. شب بخیر و خدا نگهدار.